जब सब प्रकार की अशक्तियों से छूटा हुआ मन वैराग्य के अधीन हो भगवान शिव के चरणों के चिंतन में मग्न हो जाता है, तब मनुष्य का इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। भद्रे, यह मन भगवान शिव के ध्यान का एकमात्र साधन है, उसे शोक और मोह में ना डूबो, शिव जी का भजन करो। इस प्रकार शिव योगिनी अनुयुक्त पूर्वक जब रानी को समझाया, तब उसने उन्हीं की गुरु मानकर उनके चरण कमलों में प्रणाम करके कहा, भगवान, जिसका एकमात्र पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बंधु ने त्याग दिया हो तथा जो महान रोग से अत्यंत पीड़ित रहती हो, ऐसे मुझ अभागिनी के लिए मृत्यु के सिवा दूसरी कौन गति है, इसलिए मैं इस शिशु के साथ ही प्राण त्याग देना चाहती हूँ। मृत्यु के समय जो आपका दर्शन हो, मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ। रानी की यह बात सुनकर दयानिधान शिव योगी मरे हुए बालक के पास आए और शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर उसके मुंह में डाल दिया। विभूति के पड़ते ही वह मरा हुआ बालक प्राणयुक्त हो गया। प्राण लौट आने पर बालक ने आंखें खोल दी, उसकी इंद्रियों में पूर्वतः शक्ति आ गई और वह दूध पीने की इच्छा से रोने लगा। तब नेत्र से आनंद के आंसू बहाती हुई रानी ने झटपट बालक को गोद में उठा लिया और उसे छाती से चिपकाकर वह अपूर्व आनंद में डूब गई। तत्पश्चात शिव योगी ने माता और बालक के विषैले घावों से युक्त शरीर में भस्म का स्पर्श कराया, इससे उन दोनों के शरीर दिव्य हो गए। उन्होंने देवताओं के समान कांतिमान स्वरूप धारण कर लिया। तत्पश्चात ऋषभ ने रानी से कहा, बेटी, तुम दीर्घ काल तक जीवित रहो, जब तक इस संसार में जीवित रहोगी तब तक वृद्धावस्था तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी, साथ ही तुम्हारा यह पुत्र लोक में भद्रायु नाम से विख्यात होगा और अपना राज्य प्राप्त कर लेगा, तब तुम्हें इन्हीं वैश्यराज के घर में निवास करो, जब तक कि तुम्हारा पुत्र पूर्ण विद्वान ना हो जाए। इस प्रकार ऋषभ योगी ने भस्म की शक्ति से मरे हुए राजकुमार को जीवित करके अपने अभिष्ट स्थान को प्रस्थान किया। भद्रायु उन्हीं वैश्यराज के घर में क्रमश बढ़ने लगा। वैश्य के भी सुनय नामक एक पुत्र था जो राजकुमार का सखा हुआ। राजकुमार और वैश्य कुमार दोनों परस्पर बड़ा स्नेह रखते थे। वैश्य राज ने विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राजकुमार और अपने पुत्र का भी संस्कार किया, विस्तार पूर्वक करवाया। समय पर उपनयन संस्कार हो जाने के पश्चात दोनों बालकों ने गुरु सेवा में तत्पर हो विनय पूर्वक संपूर्ण विधाओं का संग्रह किया। तत्पश्चात जब राजकुमार का 16वां वर्ष लगा, तब वे ही ऋषभ योगी पुनः वैश्य राज के घर आए। रानी और राजकुमार ने बड़े हर्ष के साथ उनको बार बार प्रणाम करके उनकी यथा योग्य पूजा की। उन दोनों से पूजित होने पर योगीश्वर शिव योगी ने कहा, बेटा, तुम कुशल से तो हो ना, तुम्हारी माता भी कोई कष्ट तो नहीं पा रही है, क्या तुमने सब विद्याओं का अध्ययन कर लिया है, गुरुजनों की सेवा में सदा संलग्न रहते हो ना, वत्स, क्या तुम प्राणदाता गुरु का भी स्मरण करते हो। योगीश्वर ऋषभ के ऐसा कहते समय विनयशीला रानी ने अपने पुत्र को उनके चरणों में डाल दिया और कहा, गुरुदेव, यह आपका ही पुत्र है, आप ही इसके प्राणदाता पिता हैं, आप दया करके अपने इस शिष्य को अनुग्रहित करें और इसे सत्पुरुषों के उत्तम मार्ग शुभ कर्म का उपदेश दें। रानी के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न कराइए जाने पर परम बुद्धिमान शिव योगी ने राजकुमार को सन्मार्ग का उपदेश दिया। ऋषभ बोले, वेद स्मृति है और पुराणों में जिसका उपदेश किया गया है वही सनातन धर्म है, सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सदा शास्त्रोक्त धर्म का सेवन करें, वत्स, तुम सदा सत्पुरुषों के मार्ग पर चलो, उत्तम आचार का ही पालन करो, देवताओं की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करो, देवताओं की अवहेलना भी ना करो, गो देवता गुरु और ब्राह्मण के प्रति सदा भक्तिभाव रखो, अतिथि के रूप में चंडाल भी अपने घर आ जाए तो सदा उसका सत्कार करो, सत्कार करने पर अपने प्राणों पर संकट भी आ जाए तो सत्य का परित्याग ना करो। महाभाव, पराय धन की, पराय स्त्री की देवता तथा ब्राह्मण की वस्तु की ओर अत्यंत दुर्लभ पदार्थों की भी तृष्णा त्याग दो। महामते, सदा उत्तम कथा, उत्तम आचार, उत्तम व्रत, सत्पुरुषों के आगमन तथा धर्म आदि के संग्रह की ही अभिलाषा करो। स्नान, जप, होम, स्वधाय, पितृतर्पण, गो पूजा, देव पूजा और अतिथि पूजा में कभी आलस्य को समीप ना आने दो। क्रोध, द्वेष, भय, शठता, चुगली, अनुचित आग्रह, कुटिलता, दंभ और उद्वेग का यत्न पूर्वक त्याग करो। अकारण वैर, व्यर्थ की बकवाद और दूसरे की निंदा छोड़ दो। मृगया, द्रुत क्रीड़ा, मदपान, स्त्री और स्त्री लंपट पुरुष, इन सब के संगम का परित्याग करो। अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बातचीत और अधिक खेल कूद तथा क्रीड़ा विलास को सदा के लिए छोड़ दो। अधिक विद्या, अधिक श्रद्धा, अधिक पुण्य, अधिक स्मरण, अधिक उत्साह, अधिक प्रसिद्धि और अधिक धैर्य जैसे भी प्राय हो उसके लिए सदा चेष्टा करो। अपने ही पत्नी के प्रति सकाम बनो, अपने शत्रु पर ही क्रोध करो। पुण्य राशि के संग्रह के लिए ही लोभ करो। पापाचारियों के प्रति ही असूया दोष दृष्टि करो। पाखंडियों के प्रति द्वेष तथा साधु पुरुषों के प्रति राग रखो। बुरी सलाह को समझाने में और ग्रहण करने में मूर्ख बने रहो। चुगलों की बातें अनसुनी करने के लिए बहरे हो जाओ। धृत, अत्यंत क्रोधी, शतक्रू, छली, चंचल, दुष्ट, पतित, नास्तिक और कुटिल मनुष्य को दूसरे ही दूर से ही त्याग दो। अपनी प्रशंसा ना करो, दूसरों की चेष्टाओं और ईर्ष्या को समझो। धन और कुटुंब में अधिक आसक्त ना रखो। पतिव्रता पत्नी, माता, ससुर, साधु पुरुष और गुरु के वचनों में सदा विश्वास करो। अपनी रक्षा में तत्पर होकर सदा सावधान रहो। उत्तम व्रत का पालन करो। अपने सेवकों पर भी कभी पूर्ण विश्वास ना करो। महामते, जो तुम्हारा विश्वास पात्र रहा हो ऐसा कोई पुरुष यदि चोरी में भी पकड़ा जाए तो उसे प्राण दंड ना दो। पाप रहित मनुष्य पर संदेह ना करो। सत्य से विचलित ना हो। अनाथ, दीन, वृद्ध, स्त्री, बालक और निरपराध मनुष्यों की धन से, बुद्धि से, शक्ति से, वध से तथा अपने प्राणों द्वारा भी रक्षा करो। वध करने से योग शत्रु भी यदि शरण में आ जाए तो उसे ना मारो। माता पिता और गुरु के कोप से बचो। धन का व्यय, पुत्रों तथा ब्राह्मणों का अपराध सहन करो। जिस प्रकार ब्राह्मण प्रसन्न हो वैसा उनका हित करो, क्योंकि श्रेष्ठ द्विज संकट में पड़े हुए राजा का उस संकट से उद्धार करते हैं। आयु, यश, बल, शुद्ध धन, पुण्य और प्रजाजनों की उन्नति, यह सब जिस सत्य कर्म से संभव हो उसका सदा सेवन करना चाहिए। देश, काल, शक्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य का भली भांति विचार करके सदा यत्न पूर्वक कर्म करो। स्वयं किसी को बाधा ना पहुंचाओ, दूसरों की बाधा का निवारण करो। उत्तम नीति और शक्ति से चोरों तथा दुष्टों का दमन करो। स्नान, जप, होम, देव पूजा तथा श्राद्ध कर्म से उतावली ना करो। नींद लेने और भोजन में शीघ्रता करो। उदारतायुक्त, सत्ता से रहित, सत्य मनुष्यों के मन को प्रिय लगने वाले तथा थोड़े से अक्षर और अधिक अर्थ वाली बातें बोलो। कहीं भी भैव ना करो। शत्रुओं और विपत्तियों से पढ़ने पर भी निडर बने रहो। ब्राह्मण कुल गुरु की आज्ञा तथा पाप चरण से डरो। कुटुंबीजनों, भाई बंधुओं, ब्राह्मणों, पत्नी, पुत्रों तथा भोजन की पंक्तियों में समता पूर्वक वर्ताव करो। सत्पुरुषों के हितकारक उपदेशों, पुण्य कथाओं, विद्या गोष्ठीय तथा धर्म चर्चाओं से कभी मुंह ना मोड़ो। जल के निकट सर्वत्र विख्यात ब्राह्मणों के निवास से युक्त परम पवित्र तथा कल्याणमयी प्रशस्त स्थान में सदा निवास करो। जहां उल्टाएं और वेश्या रहती हो, जहां काम लंपट पुरुषों का निवास हो, ऐसे नीचे जन सेवित भूषित स्थान में तुम कभी निवास ना करो। त्रिभुवन के स्वामी एकमात्र भगवान शिव का शरण लेकर भी तुम सभी देवताओं की यथा समय उपासना करते रहो और उनके दिनों तत्व संबंधी तिथियों का भी समादर करो।